nekat lungo pas rambutku kerso. Saben dino beraune teko lungo nangeng kowe ora bati atiku nelongso. Angin semilir neng pesisir gugar oso. Firasat yen ra kleru wes kaya.